penalizacja w stosunku do aktualnych przepisów. Chociaż ja osobiście życzyłbym sobie, żeby to było 500, ale jest kompromis 700. Dziękuję bardzo, rzecznik rządu, bardzo. Minister Piotr Miller, Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 14 marca, jest 9. Serwis informacyjny Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Na każdego ukraińskiego żołnierza w Bachmucie przypada 5 Rosjan, wśród nich wielu wagnerowców i kryminalistów. O bezpieczeństwie Europy będzie jutro rozmawiał z premierami Islandii i Łotwy premier Mateusz Morawiecki, zapowiedział w Trójce rzecznik rządu. Protest rodziców i osób niepełnosprawnych w Sejmie może mieć podłoże polityczne, mówi wiceminister rodziny. Ponad 100 rosyjskich szturmów odparła w ciągu ostatniej doby ukraińska armia. Najcięższe walki nadal toczą się w Doniecku. Najtrudniejsza sytuacja wciąż panuje w Bachmucie i okolicach. Potwierdził to na antenie ukraińskiego telemaratonu porucznik Jewgen Oropaj, dowódca walczącego w mieście batalionu Swoboda. Jak dodał, ukraińska armia broni swoich pozycji mimo przeważających sił wroga. Są tam brygady artylerii, ale też wojska desantowo-szturmowe. Są także oddziały Wagnera i zmobilizowani kryminaliści. Rosjanie skoncentrowali na tym odcinku dużą liczbę piechoty. Przewaga ich sił jest ponad 5-krotna. Rosjanie w Bachmucie i na innych odcinkach frontu intensywnie używają artylerii. Atakują także miejscowości oddalone od linii frontu. W ciągu ostatniej doby na wyzwoloną jesienią część obwodu chersońskiego spadło ponad 400 pocisków wystrzelonych z ciężkiej artylerii i wieloprowadnicowych wyrzutni grad. Paweł Buszko, Polskie Radio. O bezpieczeństwie Europy będzie jutro rozmawiał z premierami Islandii i Łotwy premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział to w programie trzecim Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller. Przez pryzmat w tej chwili Ukrainy oczywiście ono jest interpretowane. Dlaczego to robimy? Dlaczego cały czas o tym rozmawiamy? Ponieważ obawiamy się, że w perspektywie kilkunastu miesięcy część krajów Europy Zachodniej będzie zapominała o tym konflikcie. Z kolei w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się dziś debata na temat bezpieczeństwa energetycznego Europy. Ma to być z jednej strony sposób na ochronę klimatu, z drugiej droga do odcięcia się od surowców z Rosji. Za zdumiewającą uznał wypowiedź europosłanki Platformy Obywatelskiej na temat pracowników lasów państwowych przy granicy z Białorusią. Wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Janina Ochojska stwierdziła, że liczba ofiar kryzysu na granicy może być wyższa niż oficjalna i sugerowała, że mogą być one złożone w masowym grobie. Dodała, że ciała migrantów pomagali usuwać polscy leśnicy. Marek Sawicki przypomniał w programie pierwszym Polskiego Radia, że Białoruś i Rosja masowo przerzucały i przerzucają migrantów na polską stronę. Ona zapomina o tym, że druga wojna w Ukrainie poprzedzona była tak naprawdę inwazją mińską i moskiewską na Polskę poprzez przerzucanie tu ogromnej ilości uchodźców. Ja nie wykluczam, że gdzieś ktoś mógł umrzeć, mógł przy tej całej operacji zginąć, ale obwinianie strony polskiej o rzekome groby masowe, o śmierć zaginionych ponad 300 osób, to jest w mojej ocenie nadużycie i wydaje się, że dobrze, że prokuratura tą sprawą się zajmie. Wczoraj prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie w sprawie wypowiedzi Janiny Ochojskiej. Protest rodziców oraz osób niepełnosprawnych w Sejmie może mieć podłoże polityczne, powiedział w Polskim Radiu Katowice wiceminister rodziny i polityki społecznej. Stanisław Szwed mówił, że rząd cały czas wspiera osoby niepełnosprawne. Te konflikty zawsze wybuchają, tak się zdarza w okresie wyborczym. Stąd też te działania, które podejmowaliśmy w obszarze osób niepełnosprawnych, no to tylko podam, jeśli chodzi o wzrost nakładów, to jest w tej chwili 40 miliardów złotych, które przekazujemy na osoby niepełnosprawne. To jest wzmocnienie asystencji osób niepełnosprawnych, to są inne działania. W kontekście tego protestu przecież podnieśliśmy rentę socjalną z 80% do 100%. To jest teraz wysokość najniższego świadczenia. Protestujący od ubiegłego tygodnia domagają się podwyższenia renty socjalnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli prawie 3,5 tysiąca złotych. Resort Rodziny i Polityki Społecznej zapowiada przedstawienie propozycji kolejnej formy wsparcia do końca tego tygodnia. Dwoma programami, które mają ułatwić młodym ludziom zakup pierwszego mieszkania, zajmą się dziś ministrowie. Chodzi o preferencyjny, 2% kredyt oraz specjalne konto oszczędnościowe.

Love is a Battlefield, Pat Benatar sprzed lat, przypomniała się Państwu w Trójce przed południem. 17,5 minuty po godzinie 9 w kalendarzu 14 dzień marca. Imieniny obchodzą dziś Jakub, Matylda, Ewa, Leon, Piotr i Pamela. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych znajdujemy dziś Międzynarodowy Dzień Działań na Rzecz Rzek, Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Tam. To się chyba łączy, bo tu według inicjatorów święto ma na celu uświadomienie ludziom, jakie negatywne są skutki budowy wielkich zapór na rzekach. Dziś także Biały Dzień i to jest takie święto rodem z Japonii. 14 marca mężczyźni obdarowują kobiety prezentami. No jest to jakby rewanż za walentynki, bowiem zgodnie ze zwyczajem panującym w kraju kwitnącej wiśni 14 lutego to właśnie panie dają prezenty panom. Dzień motyli także dzisiaj, święto, które ma zwracać uwagę na konieczność dbania między innymi o jakość powietrza, bo ma to wpływ na przeżywalność populacji tych cudownych stworzeń. Dziś także dzień liczby pi, trzeci miesiąc, 14 dzień, 3,14. Mówiliśmy o tym w poranku, ale i w naszym popularno-naukowym paśmie od pi nie uciekniemy. No ale teraz jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś, jako że dziś mogą się zdarzyć, to taka. W marcu, gdy grzmoty, urośnie zboże ponad płoty. A czym 14 marca zapisał się w historii muzyki? Kalendarium muzyczne. Justyna Grabasz. Dziś zaczynamy od roku 1933 i od urodzin prawdziwej muzycznej legendy. 14 marca na świat przyszedł Quincy Jones. Muzyk jazzowy, kompozytor, producent muzyczny oraz rekordzista wśród osób z największą liczbą nominacji do muzycznych nagród Grammy. Quincy Jones w ciągu swojej ponad 60-letniej kariery uzbierał ich aż 80, a samych statuetek zdobył 28. Wyprodukował dziesiątki płyt, m.in. albumy Franka Sinatry, Ellie Fitzgerald czy Michaela Jacksona. Trzy płyty króla popu, Off the Wall, Thriller i Bad, nagrane pod kierownictwem Jonesa, sprzedano łącznie w liczbie ponad 100 milionów egzemplarzy. Quincy Jones jest także autorem muzyki filmowej, m.in. do filmów Z zimną krwią czy Kolor purpury. Przechodzimy do roku 1980 i do dnia, w którym w wieku zaledwie 30 lat w katastrofie lotniczej zmarła Anna Jantar. Jedna z najpopularniejszych i najbardziej utalentowanych polskich wokalistek XX wieku. Artystka zdobyła sławę dzięki takim utworom jak Tyle słońca w całym mieście, Nic nie może wiecznie trwać czy Najtrudniejszy pierwszy krok. Łącznie wydała 4 albumy studyjne i kilkanaście singli. Autorem większości przebojów Anny Jantar był jej mąż Jarosław Kukulski. Dzień, godzina zwierzeń, dzień, przy twarzy twarz, szuka pamięć poplątanych ścieżek. Lecz, 14 marca to również dzień mocno związany z zespołem Bon Jovi. W 1983 roku w Nowym Jorku odbyła się pierwsza sesja nagraniowa z udziałem wszystkich muzyków zespołu, którzy ostatecznie sformowali skład uznawany z dzisiejszej perspektywy za klasyczny. W tym właśnie składzie 14 marca grupa rozpoczęła nagrywanie debiutanckiego albumu, który miał zostać opublikowany kilka miesięcy później.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gabriel z ostatniego notowania listy przebojów trójki tam na miejscu trzecim się znalazł. Jeden do góry. Dobrze idzie. Może będzie na pierwszym w tym tygodniu. Zobaczymy. lpt.polskieradio.pl. Za 22 minuty godzina 10. My tymczasem w Trójce przed południem kontynuujemy nasze tournée po najpiękniejszych zamkach i pałacach w Polsce. Dziś zabieram Państwa do drugiego po Malborku największego gotyckiego zamku w Polsce. No niestety zamek również zniszczony przez Rosjan. O tym, co pozostało i o historii budowli opowiedzą teraz Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Województwo warmińsko-mazurskie kojarzy się głównie z wakacjami i jeziorami. Zresztą zupełnie słusznie, ale pośród pięknej przyrody znajdują się również niezwykłe zabytki, przede wszystkim pałace i okazałe zamki. Właśnie do jednego z nich dzisiaj zabieramy Państwa. Zamek w Szymbarku w gminie Iława należy do największych obiektów tego typu w północno-wschodniej Polsce. I choć dziś znajduje się w ruinie, to stojąc pod jego murami z łatwością możemy sobie wyobrazić, jak niezwykłą budowlą musiał być w dawnych czasach. No i rzeczywiście taką budowlą był, a w dodatku dziś jest drugim największym gotyckim zamkiem w Polsce, zaraz po Malborku. No co najbardziej bolesne, ten kilkusetletni zamek został zamieniony w ruinę przez Rosjan w 1945 roku, nie w trakcie walk, ale po jego zajęciu. Zamek został doszczętnie ograbiony ze wszystkiego, co miało wartość, a następnie podpalony. No i to dwukrotnie, bo podobno za pierwszym razem nie chciał się palić. I miał rację. Budowla od czasów średniowiecznych należała do kapituły pomezańskiej. I to właśnie oni byli fundatorami zamku. Pod koniec XIV wieku na polecenie Henryka ze Skarlina ukończono pierwszą część budowli. Po stronie zachodniej znajdowało się skrzydło mieszkalne, w którym umieszczono refektarz, salę urzędników i kuchnię. Obok stanęła wieża ze studnią, a naprzeciw wzniesiono budynek bramny, do którego prowadził most zwodzony. Prace budowlane w rezydencji trwały od do pierwszych lat kolejnego stulecia. Wówczas powiększono część zachodnią o dodatkowe piętro i wzniesiono dom konstrukcji szachulcowej, który pełnił funkcje gospodarcze. Także wieże zostały już dokończone, a było ich aż 12 i to każda o innym kształcie. W czasie wojny polsko-krzyżackiej zamek wyjątkowo nie został zniszczony. No nie ucierpiał dlatego, że ówczesny proboszcz otworzył oddziałom polskim bramy do zamku, więc w Szymbarku nie doszło do jakichś ciężkich walk, przez które zamek mógłby dotkliwie ucierpieć. W kolejnym stuleciu rozpoczął się okres częstych zmian właścicieli zamku. W 1525 roku odebrano majątek kapitule pomezańskiej i jego właścicielem stał się książę Albrecht Hohenzollern. No potem budowla co jakiś czas zmieniała swoich gospodarzy. Tak było do końca XVII wieku, choć trzeba zaznaczyć, że w drugiej połowie XVI stulecia jedna z rodzin, von Polenz, przebudowała zamek w stylu renesansowym i zimne pomieszczenia zamieniono na ciepłe sale pałacowe, a kolejne zmiany zaszły już za czasów rodziny Fink von Finkenstein. I to wtedy właśnie zamek przeszedł, można powiedzieć, prawdziwy renesans. Tak, dlatego że najpierw w XVIII wieku Albrecht Fink von Finkenstein rozbudował zamek i zmodernizował jego wnętrza, a kolejne prace przeprowadzono w drugiej połowie XIX wieku, dokładnie przeprowadził je Karol Ludwik. No, zamek stał się wówczas wygodną rezydencją, w której między innymi gromadzono dzieła sztuki i założono teatr. U stóp zamku powstał duży park z jeziorem, z wieżyńcem, oranżerią, no i kortami tenisowymi. Aż przyszedł naprawdę nieszczęsny dla tego miejsca rok 1945. No, rodzinie udało się uciec. W styczniu tego roku niemalże w ostatniej chwili, gdyż niedługo potem Szymbark został zajęty przez Rosjan. W ostatnich latach budowla, choć należała do osoby prywatnej, była często udostępniana zwiedzającym. Całkiem niedawno została sprzedana, a inwestor ogłosił, że zamierza zamek odbudować, więc nam pozostaje już tylko teraz cierpliwie czekać. Czekamy, aż zamek w Szymbarku powróci do swojej świetności. O nim dzisiaj opowiadał Marek Kaworski, autor książek i przewodników po zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. Madonna w Trójce przed południem. Za 12 minut będzie 10. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Niepewnie i trochę nieśmiało w takich nastrojach otwierają się dziś europejskie giełdy. Wczoraj nastroje mocno zważył upadek amerykańskiego banku Silicon Valley. To bank, który kredytował branżę nowych technologii. Był dopiero 16 co do wielkości kredytodawcą w Stanach, ale mimo wszystko to pierwsza upadłość większego amerykańskiego banku od kryzysu w 2008 roku. Rentowność obligacji za oceanem spadła o ponad 20%. Rekordowo traciły też lokalne amerykańskie banki. Na giełdzie więcej szumu było w Europie i w Polsce, gdzie indeksy pospadały o kilka procent. Za to w Stanach Wall Street był zupełnie spokojny. Bez większych zmian też waluty. Dlaczego? Bo w tej sprawie błyskawicznie rękawice podjęli regulatorzy. Wydaje się, że zdecydowane podejście do tego szeroko rozumianej administracji amerykańskiej i kilku instytucji naraz spowodowało, że ta panika, ten run na kasy tak naprawdę dotyczył tylko jednego banku, w przypadku innych zdecydowanie mniej. No i wydaje się, że na razie jest spokojniej niż było. Tak mówił na naszej antenie Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. W tej sprawie głos zabrał też prezydent Joe Biden, który stwierdził, że trzeba będzie zwiększyć nadzór nad sektorem bankowym. Takie przepisy regulujące ten sektor weszły w życie po upadku Lehman Brothers, ale znacząco poluzował je poprzednik Bidena, Donald Trump. W Polsce raczej o nasze finanse możemy być spokojni. Inwestorzy w sposób naturalny trochę przereagowują i tak było prawdopodobnie tym razem. To jest ich oczywiste prawo, bo dysponują, lokują spore środki, no ale też nie wolno się dać zwariować i że tak powiem, umierać ze strachu przed każdym impulsem, który się pojawi. A informacja o upadku Banku Doliny Krzemowej może być impulsem dla Fedu, czyli odpowiednika naszej Rady Polityki Pieniężnej, by jednak wstrzymać się z mocnym podnoszeniem stóp procentowych. Wracamy do kraju. O 11:00 posiedzenie rządu. Na nim projekt ustawy o kredytach 2%, czyli o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Tak brzmi pełna nazwa tego projektu. Zadłużyć się na specjalnych warunkach do 500 tysięcy złotych będą mogli single, a na więcej 600 tysięcy rodziny pod warunkiem, że nie mieli wcześniej własnego M. I w przypadku małżonków przynajmniej jeden z nich nie przekroczył jeszcze 45 lat. Będą mogli kupić mieszkania zarówno z rynku pierwotnego i tego wtórnego. Państwo ma dopłacać przez 10 lat bankom do kredytu, tak by oprocentowanie wyniosło właśnie wspomniane 2%. Tak mówił o tym minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Wszystko ponad to, oczywiście przy zachowaniu marży, wszystko ponad to będzie przedmiotem dopłaty rządowej ze strony państwa. Czyli dzisiaj, jeżeli mamy sytuację i kredyt około średnio rynkowo 7,75, to powyżej 2% państwo będzie dokładało do takiego kredytu. W założeniu programu jest też możliwość założenia konta oszczędnościowego z przeznaczeniem na pierwsze mieszkanie. Wpłaty miesięczne mają mieścić się w przedziale od 500 do 2000 zł w okresie od 3 do 10 lat. Potem premię ma wypłacić państwo. Naliczone odsetki na koncie mają być zwolnione z podatku Belki. Jeszcze ciekawostka, że w tych regulacjach, którymi dzisiaj zajmie się rząd, mogą też znaleźć się przepisy ograniczające spekulacyjne skupowanie mieszkań. A ten program mieszkaniowy 2% ma zacząć działać już 1 lipca. Co dalej z zakazem silników spalinowych? Będzie zabójczy dla branży motoryzacyjnej i wykluczający dla zwykłych ludzi. Tak te zmiany określili razem ministrowie transportu Polski, Niemiec, Czech, Włoch, Słowacji, Węgier i Portugalii. Ci spotkali się wczoraj w Strasburgu. Posłuchajmy ministra Andrzeja Adamczyka. Tutaj mówiliśmy na tym spotkaniu z ministrami transportu jednym głosem. Ważne jest to, że tym głosem mówią tak samo Niemcy, tak samo mówią Włosi, tak samo mówią Czesi, tak samo mówią Polacy. I tworzy nam się taka grupa blokująca, która jasno i wyraźnie dzisiaj potwierdziła, że będziemy, po prostu nie zgadzamy się, a w konsekwencji tego będziemy blokowali to rozwiązanie. No, przypomnijmy, planowo te przepisy powinny wejść w 2035 roku. Zaczęliśmy od Stanów, no to na Stanach skończmy. Dziś dzień liczby pi. Dolar był po 3,14 dokładnie w sierpniu 2014 roku. Ostatnio miłe wspomnienie, tak sobie myślę. Pielęgnujmy w sobie takie wspomnienia.